أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, müminlerin anneleri olan onun temiz ve pak zevcelerine, seçkin sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere Allah-u Teala salat ve selam etsin. En sonki Riyad-ı Salihin dersinde yetimleri korumak, kimsesizlere sahip çıkmak, kol kanat germek, kız çocuklarını, zayıf ve yoksul ve gönlü kırılmış olan Müslümanları hoş tutmak, Müslümanlara karşı şefkatli davranmak ve onlara tevazu kanatlarını germek babını işlemiştik. Bugünkü Riyad-ı Salihin'de inşallah sıramız kadınlara iyi davranmak. Hani bazı meseleler vardır, o meseleleri işlerken çok zorlanırsınız. Nasıl söylesem, nasıl yetsem ki karşıdaki yanlış anlamasa diyorsunuz. Bazı meseleler var ki o kadar rahatsınız ki konuşabildiğiniz kadar konuşun. Çünkü karşıdakilerin bu hususta herhangi bir eksiği söz konusu değildir. Herhalde bu konuda bizim pek üzerinde eksiğimiz olmayan bir konu olduğu için aklımıza geleni söylemek gibi bir imkana sahibiz. Zaten Allah'ın izniyle parmakla gösterilecek şekilde, göze batacak bir şekilde iyiyiz. Tabii ben de sizin aranıza katılayım. Yani bu arada müsaade edin. Yoksa ben kendi adıma pek öyle düşünemiyorum ama kadınlara iyi davranmak. Hani baştan beri işledik. Müslümanların Müslümanlara sahip çıkması, Müslümanların kendi birbirleri üzerindeki hakları korumaları, geriye vermeleri, Müslümanların işlerinde çıkan huzursuzluklarda ne yapmış olmaları, o huzursuzluğu telafi etmeleri. Ve onları söylerken Allah'ın dininin sonuçta toplumun geleceğini garanti altına almak, toplumun ilerisini mükemmelleştirmek ve Allah'ın istemiş olduğu yaşam tarzı standartlarına insanları getirmek için Kur'an ne yapar? Böyle bir amaç güder. O yüzden toplumun felaha ermesi ya da toplumun demiştik, batışı sonuçta kadınlara doğrudan nedir? Doğrudan bağlantılıdır. Ve bir toplumu alaşağı edecek olan da o toplumun kadınlarıdır. O toplumu baş tacı edecek olan da o toplumun kadınlarıdır demiştik. Ve sonuçta İslam bildiğiniz gibi özellikle aile mefhumuna çok büyük bir anlam yükler. Ve aile mefhumunu korumak için İslam elinden gelen her şeyi ortaya koymuştur. O yüzden İslam'da aile denildiği zaman en mukaddes yapı taşlarından bir tanesi ailedir. O yüzden Allah-u Teala dininde insanların aileleşmesi, evlenmiş olmasını kolaylaştırmış ve evliliğe teşvik etmiş ve evlilik hususunda insanları sürekli yönlendirmiş. Fakat boşanmak gibi özellikle adeta bir toplumun yerle bir edilmiş olması anlamına gelecek şekilde boşanmak gibi bir olgunu İslam ne yapmıştır? Hep zorlaştırmıştır. Oldukça zorlaştırmıştır. Yani evlenirken iki tane şahit bulursunuz, evlenirsiniz. Bu kadar basittir. Ama boşanırken öyle değildir. Önce iki taraf kendi içerisinde Allah'ın koymuş olduğu mesela şartları uygulayacak. Birbirlerine nasihat edecekler. Ondan sonra gerekirse affedersin yatağın ayrılması söz konusu. Yani yatakta sırt dönülmesi söz konusu. Hatta gerekirse boşanmak gibi bir felakete, yani boşanmak gibi çıkılmaz bir duruma düşmektense ondan koruyacak en son çözüm olarak hafifçe dayağı dahi ne yapmıştı İslam? Müsaade etmişti. Ta ki boşanılmasın diye. Ki özellikle Allah-u Teala'nın zaten dininde müsaade etmiş olduğu erkeğin kadını dövmüş olması özellikle bu anlamdadır. Yoksa canı sıkıldı dışarıdaki adama kız gel evde karıdan hınca çıkar. anlamında. Ya da bugün bazı insanlar vardır. Hani okula gittiğiniz zaman hoca tersten gelmişse ya da öğretmen o gün tersse hemen öğrenciler ne dediler? Herhalde bugün bayağı bir problem var evde ki acısını bizden çıkartıyor gibi. Yani bu anlamda Allah-u Teala o şekildeki dövmeyi dahi bütün yıllar denildikten sonra iki tarafın sözü dinlenir olan kimseleri hakemler çağrıldıktan sonra ve bununla beraber üç talak olacak ve bu üç talak da hepsi birden olmayacak. İcabında bunu üçe ayıracaksın. Kadını üç iddet dönemine ayıracaksın ve kadının da özellikle ayrılık olan o kendisine has belirli bir döneminde değil, o döneminden çıktıktan sonra temiz iken boşayacaksın. Bu şekilde 3-4 aya erteleyeceksin. Bütün bu zorlamalar ne yapmıştır? İslam ortaya koymuştur. Fakat sonuçta boşanmış olmayı da haram kılmamıştır. Çünkü ola ki bazen evlilik gerçekten şeytanın istemiş olduğu bir şekilde şeytanın yörüngesine girmiş ve hiçbir şekilde artık hayatı çekilmez bir şekle sokmuş ise, eğer gerçekten ayrılmış olmakta da bu anlamda bir hayır var ise, bu anlamda İslam da ne yapmıştır? Ona da müsaade etmiştir. Ama İslam aileye yönlendirmiş, İslam ailenin önünü açmış, aileleşmiş olmayı emretmiş ve aileyi ortadan kaldıracak her türlü şeyi tıkamıştır. Her türlü yolu tıkamıştır. Bu işin içerisinde özellikle zina başta gelmektedir. Yani zinayı bugün İslam'ın zinaya vermiş olduğu ceza olarak, yani bekar olanın 100 değnek, evli olanın rejim edilmiş olması cezasını göz önünde bulundurduğunuz zaman, bu olay sadece insanın kendi nefsi boyuttaki şeytana düşmüş olması tehlikesi değildir. Özellikle evlenmiş olan bir kimsenin evliliği yıkmış olması, evliliği dağıtacak bir unsur haline getirecek olan ögelere yönelmiş olması ve onların içerisinde dolanmış olması ne yapacak? Toplumu ortadan kaldıracak olan bir unsurdur. O yüzden İslam aileleşmeyi özellikle emretmiş ve nesil emniyetini koruma altına almıştır. Nesil emniyetini koruma altına almıştır. Yani doğan çocukların annesinin ve babasının belli olmasından tutun da o çocuğun her türlü miras hakkı annesinin karnında iken dahi ne yapmıştır? İslam onu koruma altına almış ve buna yönlendirmiştir. O yüzden aile yapılacak olan saldırıyı İslam en büyük fitne olarak görür. O yüzden Bakara suresinde Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkartanlara bahsederken onlar ekini ve nesli helak ederler. Ekin ve nesilde ifsat ederler der. Yani nesilde nesil emniyeti ortadan kalkarsa, artık insanların anne ve babalarının kim olduğu belli olmayacak duruma gelirse ve insanlar arasındaki ilişkilerde aile temel yapı taşı ortadan kalkmış ise o toplumun geleceği gerçekten beterdir. Ve öyle olmaya da mahkumdur. Ve şu anda Batı, Avrupa'sı, Amerika'sı hepsi bununla mücadele etmek üzere. Her şeylerini, kolunda kanatlarını gelmişler, her şeylere buna çalışıyorlar. Çünkü bir dönem içerisinde insana hürriyet, istediğini yapma hakkı diye o şeytani safsatayla insanların önünü açtılar ve aileleşmek dumura uğradı. Aile diye bir yapı söz konusu değil artık. Hatta aile olsa dahi aile içerisinde kadın ve koca arası ilişkiler bile sonuçta senli benli, adeta iki insanın yolculukta bir otobüste beraber yolculuk yapması gibi böyle monoton bir hayat. İşte kadın kendisi çalışır, erkek kendisi çalışır, o ondan bağımsızdır, o ondan bağımsızdır. Dolayısıyla bir düzen söz konusu değil. Bu çocuklar 14-15 yaşına gelince artık anne ya da baba diye bir düşünceleri söz konusu değildir. Yani aile mefhumu böyle bulunmuştur. Ve şu anda Batı her şeyiyle bunun üzerine düşüyor. Çünkü bunun belasını fark ettiler. Bunun sıkıntısını çekmekteler. Ve gelecek toplumun yapı taşını oluşturmak için evvela aileleşmek ve aile içerisinde çocuk yapımı ya da o çocuğun düzenli bir şekilde yetiştirilmiş olması gerektiğini bunlar acılarıyla anladılar. Bizim İslam'ın daha başta teklif ettiği, farz olarak hatta gerekirse emrettiği, hatta insanlar bu güzere yönlensinler diye akabinde başka şeyleri haram kıldığı, zina gibi. Başka şeyleri haram kılıp insanı bu helale kanalize edip İslam bunu amaçlamış ki toplumun geleceğini yapsın, karanti altına alınsın. Dolayısıyla böyle bir aileyi düşündüğünüz zaman ve İslam aileyi bozacak olan unsurları özellikle fitne ve en büyük fitne fesatçı olarak değerlendirirse ailenin İslam'daki konumunu yapmış olur, sonuçta belirmiş olur. Dolayısıyla aile nedir? Aile Evvela Allah-u Teala'nın ayetine baktığımız zaman ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, bu enfusakum, kendi nefislerinizi koruyun ve ehlikum nara, ve ehlinizi de ne yapın? Ateşten koruyun. Yani bu anlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ki o hadis ileride inşallah gelecek. Yani siz bir çobansınız ve güttüğünüz sorudan mesulsunuz anlamında bir sorumluluk yüklemiş. Ve bir hepsine bir düzen koymuş. O yüzden eğer aileleşmede insan bir yol kat eder, aileyi Allah'ın istediği gibi bir şekle dönüştürür ise o ailede yetişecek olan çocuklar hem moral olarak hem ahlak olarak geleceğe hazırlanmış ve geleceği en güzel bir şekilde Allah'ın istemiş olduğu yaşam şartlarını ulaştıracak bir edeple ne yapmıştır? Büyütmüştür. O yüzden müminler Allah'tan istedikleri zaman ne isterler? Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrate a'yun ve cealna lil muttaqina imama. Ya Rabbi bize eşlerimizden ve çoluk çocuklarımızdan ne ver? Göz nuru ver. Yani gözümüzün nuru olacak şeyler ver. Ve bizi muttakilere önder kıl. Ve aile bu işlevi üstüne aldıktan sonra artık toplumun düzelmiş olması ne yapacak? Doğrudan başlayacaktır. Belki aileyi insanlar değerlendirirken gerçekten teker teker her insan kendi ailesini ya da tanımış olduklarının birkaç tanesinin ailesini göz önünde bulundurur. Ve belki bunun önemini o kadar fark etmez. Ama toplum ailelerden oluşur. Ve siz bu toplumun bir parçasısınız ve aile olarak siz üzerinize düşeni İslam adı altında yapmıyorsanız, eğer evinizi İslamileştirmiyorsanız ya da evimizi İslamileştirmiyorsak, evimizde rahmani bir atmosfer yok ise dışarıda falan yani İslam'ı getirmenin, yok İslam'ı iktidar yapmanın ya da İslam'ın geleceğini inşa etmenin çalışmaları boştur. Çalışmaları boştur. Yani bu şuna benziyor. Hareket etmiş olduğu karargahında hiçbir çalışması da ön hazırlığı, sığınağı ya da barınağı olmayan ya da mevzisi dahi bulunmayan bir askerin fethe çıkması gibi bir şey. Ne kadar abesse aileyi, aile olarak toplum kendisini düzeltmemişse o toplumun geleceği felakettir. Dolayısıyla İslam bu aileyi ne yapar? Bu ailenin bu şekilde önemi üzerine durmuş ise, hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir erkek evine geldiği zaman selam verir, eşi de aleyküm selam derse ve hatta birbirlerini öperlerse o gün işlemiş oldukları günahlar parmaklarının ucundan boşalır demiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve kadın ve koca arası ilişkideki güzelleşmeyi bu şekilde amaçlamışsa bunun sebebi nedir? İslam'ın amaçlamış olduğu o İslam aile prototipini oluşturmuş olmaktır. Yani aslında gaye budur. Çünkü aile de neyden müteşekkildir? Aile erkek, kadın ve çocuklardan müteşekkildir. Sonuçta erkek ve kadından oluşan bir yapıdır. Dolayısıyla İslam bu aileyi ne yapmıştır? Önemi haiz olduğu için koruma altına almış ve tabii ki başıboşta bırakmamıştır. İstediğiniz gibi at koşturabilirsiniz, istediğiniz gibi uğraşabilirsiniz, gezebilirsiniz, tozabilirsiniz gibi bir yapı oluşturmamış. Tam aksine bunu koruma altına almıştır ve herkese bir vazife vermiştir. Kadının kocası üzerindeki haklarını belirlemiş, kadının kocası, kocanın karısı üzerindeki haklarını belirlemiş, çocukların anne ve baba üzerindeki haklarını belirlemiş, anne ve babanın çocuklar üzerindeki haklarını belirlemiş. Herkese hakkını vermiş, herkese hakkını vermiş ve herkese hakkını verdiği için de Müslümanlardan ne yapmıştır? Bu Allah'ın emirlerine uymalarını istemiştir ki aile, önce kişi şahsında, sonra aile toplumda ve sonra da ailelerin düzelmiş olması, toplumun düzelmiş olması. O yüzden eğer ki bir mücahit dağlarda Allah için fetihler adına koşturuyor fakat daha evinde hanımının gözü ya da gönlü dünyalık adına çarpıyorsa bu mücahidin yapabileceği bir şey yoktur. Belki düşmanla karşı karşıya kaldığı zaman elindeki gücüyle, kuvvetiyle, imanıyla, silahıyla düşmana vurabilir ama toplumun ileriye dönük İslamileşmesi adına hiçbir şey yapamaz. Çünkü bu şekilde yapmış olabilmesi için insan ne yapacak? Bir şahsını düzeltecek, sonra ailesini düzeltecek. Ailesini düzelttikten sonra da sonuçta toplumun düzelmiş olması adına bir çaba içerisine girecek. O yüzden en büyük sıkıntılardan, belki bugün Müslümanların en büyük sıkıntılarından bir tanesi de Müslümanlaşmak gibi bir durum söz konusu ise evin içerisinde sadece erkeğin Müslümanlaşması. Sadece erkek Müslümanlar. Yani erkek şuurlu, Allah için bir şeyler yapabilecek ya da çaba sarf edebilecek bir durumda. Ya da bir takım şeyler gerçekten yapıyor fakat aileye baktığımız zaman aile sonuçta İslam adına sıfır. Kendisi belki bizim gibi, yani en azından benim gibi diyeyim. Yani kendisi dışarıda insanların icabında yanında Allah için ya da Allah adına bir şeylerden bahsetmiyorken, yani evde çoluğu çocuğu daha muhtarın kültürüyle beslenmiyorsa televizyondan, ya da evde farklı kültürlerin, yani bugün küfrün kültürleri, yani laiklerin ya da bugün batı hayranı olan o şaşkınların kültürlerle besleniyorlarsa, bir toplumun İslamileşmesi adına nasıl bir şey yapabilirim ki? Yani böyle bir şey nasıl mümkündür? O yüzden Allah-u Teala iman eden erkek ve kadınlardan bahsederken yapı olarak da bahsetmez. O yüzden ne diye bahseder? Mümin erkekler, mümin kadınların velileridirler. Yani mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler, velisidirler. Münafık erkeklerle münafık kadınlar da birbirlerinin velisidirler diye. Allah-u Teala yani bir yapı oluşturur. O yapıda erkek de Allah adına bir çaba, kadın da Allah adına bir çaba ve öyle bir yapıda var ki erkek de nifak adına bir çaba, kadını da nifak adına bir çaba. Ama sonuçta aile olarak ortaya atılacak olan bir yapı. Öyleyse aileye geldik. Diyeceksin ki bütün bunların kadınlara iyi davranmakla ne alakası var? Bence biraz alakası var ki bu kadar giriş yaptık. Yani alakası olmadığını düşünseydim herhalde konuşmazdım bu kadar. Fakat sonuçta hani asker topu tüfeği hazırlamış. Komutan emretmiş. Oğlum ateşlesene yavrum demiş. Niye bekliyorsun? Düşman karşıda duruyor. Yok komutanım ateşleyemiyoruz ki demiş. Niye oldu demiş. Valla komutanım demiş. 5 tane eksiğimiz var. Ne eksiğimiz var? Söyle bakayım demiş. Yani hemen tedarik edelim. Bunları halledelim de ateşleyelim demiş komutanım. Eksiğimiz 1. Barutumuz yok. Demiş gerisini say mı oğlum? Gerisini say mı? Yani barut yoksa gerisini saysan ne saymasan da. Yani sonuçta bugün aileyi, toplumun geleceğini gerçekten düzeltecek bir yapı taşı olarak düşünürseniz, sonuçta nereye gidiyorsun ey Müslüman? Toplumun İslamileşmesine gidiyorum. Hatta hedefin neredeyse Allah'ın hükümlerine hükmedilmiş olması. Böyle bir çaba uğruna koşturuyoruz, ediyoruz, eğiliyoruz. Eksiğin var mı? Eksiğin var. Ne eksiğin var? Valla ailem biraz kaput. Yani aile biraz güdük. Evde gözü gönlü dünyalık için atan, evde gözü gönlü haram olan şeylere atan ya da boş işlere atan ya da bunları atan bir kadın var. Biraz da çocuklar başıma bela. Daha ne istiyorsun ki sen bela olarak? Daha sana başka bir şey lazım değil ki. Ne Amerika lazım ne İsrail lazım. Bunlar sana yeter de artar bile zaten. Sen bunlarla mücadele edeceksin. Değil. O yüzden hani demince barut eksik gerisini saymayalım. Eğer bir toplumda ya da Müslüman bir cemaatte Müslüman cemaatin şuuru kadınlara yansımıyorsa o cemaat hiçbir zaman ilerleyemeyecek. Ve İslamileşmek gibi bir şey söz konusu olmayacak. Habeşistan'a hicret eden insanların içerisinde kadınlar var. Bunların içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi kızı da var biliyorsunuz. Yine Medine'ye hicret ederken aynı şekilde. Hatta neredeyse cihatta, savaş ortamında bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arka tarafta savaşta mücahitlerin ya da Müslümanların ihtiyacını karşılayacak yine rol alan kadınlar var. Ve öbür tarafta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında kadınlarda aktiflik var, aktivite var. Ne gibi? Camiye gelmek gibi. Mesela cuma namazlarına gelirler. Kadınlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında bildiğiniz gibi cuma namazlarına gelirdiler. Cuma namazını kılardılar ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öğretisiyle gündemi yakalardılar. Ve gündemle ilgilendirdiler. Yani böyle çok da fazla belki sorsanız 50 çeşit yani örgüt tiplemesi size çıkartamayabilirdi Hazreti Ömer'in işi. Ya da 50 çeşit size yemek çeşidi çıkartamayabilirdi. Belki 50 tanesini toplasanız bizim kadınlarımızdan ya da kızlarımızdan bir tanesini bilmiş olduğu yemek çeşidi kadar belki çıkaramazlardı. Ama onlar başlarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kadın kullarını, kadın kölelerini, kadın kullarını mescitlerden alıkoymayın diye bir öğretisi vardı. Neden mescitlerde alıkoymayın? Çünkü mescidin bir rolü vardı. Yani şimdiki gibi mescit sadece insanların içine girdiği namaz kılıp ve çekip gittiği yer değildi. Mescit kümeleşmenin olduğu bir yerde. Kümeleşmenin olduğu bir yerde ve geniş İslam toplumunun adeta küçücük bir prototipini gösteriyordu bu. Yani iz düşümünü gösterirdi mescit. O yüzden mescitlerde şuurlanma varsa, mescitlerde hareketlilik varsa toplumda vardır. Mescitlerde ölüm doğumu söz konusuysa toplumda da aynı şey söz konusudur. O yüzden İslam kadına senin kocanın izni ve müsaadesi olmadan nafile oruç dahi tutamazsın derken, hatta kocanın izni yoksa hanım kendi anne ya da babanı dahi eve alamazsın derken, Allah'ın kadın kullarını mescitten alıkoymayın diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve o kadınlar böyle. Yani onlar kadınlı ve erkekli iman ettiler. Kadınlı ve erkekli. Böyle bir yapı taşı oluştuktan sonra artık Ali ve Fatıma'nın olduğu yerde Hasan'la Hüseyin'ler gelir. Hiç merak etmeyin. Onlar zaten Allah'ın bir hediyesi olarak gelirler. İbrahim'le Hacer'in olduğu yerden İsmail'ler gelir. İbrahim'le Sare'nin olduğu yerden İshak'lar gelir. Bunların olduğu yerden gelir. Ama yeter ki bu temel yapı. Ha öyleyse İslam'ı temel olarak amaçlamış olduğu şeylerden bir tanesi evdeki yapı taşının nasıl bir işlev içerisine girmesi. O yüzden Allah-u Teala kadına bir rol biçmiştir. Erkeğe bir rol biçmiştir. Mesela geçenlerde şaşkının bir tanesi İslam'da diyor, yani erkeklerin kadınlar üzerinde konuşma hakları var diyor. Öyle değil mi? Evet vardır dedim. Yani normal olarak Allah-u Teala erkeğin ev hususlarında en son sözü söyleme hakkı erkeğe verilmiştir. Fakat bunun özellikle sebepleri vardır. Bunları bir iki tanesini bahsettim. Ve bugün dedim bir okul düşünsen. Okulda söz kimindir? Müdüründür. Okulda söz müdüründür. Bu kadar öğretmen var. Hatta bu öğretmenlerin çoğunu belki de fikir olarak, akıl olarak çarpsan belki müdürden daha çok kafası çalışır. Peki son söz kimindir? Müdüründür. Niye? Sen dedim aşağılık mısın? Sen öğretmensin, o müdür. Niye? Yani o senden daha mı üstün? Yoktur sadece disiplin açısından. Bu da böyledir tabii ki. Yani okul gibi insanların sürekli ara sıra, yani onlara kadar gelmiş olduğu bir yerde, o da çocuklardır zaten bunlar, yetişkin de değil, onların olduğu yerde bile disiplin adına sen söz sahibi olma, belirleme, seçme ve düzene sokma gibi yetkini seçiyorsun da, yani toplumun geleceğini ayarlayacak olan bir aile yapı taşında İslam bunu hiç boş bırakır mı? O yüzden sadece İslam bunu ne yapmıştır? Özellikler ve kapasite gereği olması gerektiği şekle kanalize etmiştir. Kadına rolünü bildirmiş, erkeğe rolünü bildirmiştir. O yüzden erkek ve kadının yapı olarak da durumu söz konusu edildiği zaman Allah'ın amaçlamış olduğu şey sonuçta ikisi arasında bir kardeşlik, ikisi arasında bir sevgi ve ikisi arasında güzel bir muamelenin neyi söz konusu olması. Çünkü eğer kadın ve koca arasındaki ilişki gerçekten dengeli bir ilişki üzerine bina edilmiş ise o çocukların alacağı kültür de budur. O çocukların alacağı kültür de budur. Her şeyde. Çünkü çocuklar anne ya da babalarından bunu görecekler. Terbiyeyi onlardan alacaklar. Ve nasıl yapılmış olması gerektiğini onlardan görecekler. Ve dolayısıyla bu anlamda kadın ve koca arası ilişki en büyük ilişkilerden bir tanesi. Özellikle erkeğin evde söz sahibi olmuş olmasının getirmiş olduğu bir sebepten kaynaklanan sonuçtan dolayı da Allah-u Teala özellikle erkeklere kadınlar ile iyi geçinmeleri hususunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da vahyetmiş ve Üstad İmam Nevevi'de Allah kendisine rahmet eylesin böyle bir bab açmış. Evet, hızlı hızlı geçelim bakalım. Biraz girişimiz fazla oldu ama inşallah zararlı olmadı. Allah-u Teala Nisa suresinin 19. ayetinde ve aşiruhunne bil ma'ruf, kadınlar ile iyi geçinin diyor. Burada Allah-u Teala bir emir veriyor. Yani özellikle kadınlar ile iyi geçinme. Bu Allah-u Teala'nın insana vermiş olduğu nedir? Bir emridir. Yani bunun için en güzel örnek de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten şahsında kendi ailesi içerisinde yapmış olduğu eğitim ya da kendi ailesi içerisindeki uygulama tavrı yine bizim neyimizdir? Sünnetimizdir. Çünkü o bizim neyimizdir? En güzel örneğimizdir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ مِنَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ. Her kim Allah'ı ve ahiret gününü arzuluyor ise Hiç şüphesiz ki bunu isteyenler de, Allah'a bolca zikredenler de, kimde en güzel örnek vardır? Peygamber aleyhissalatü vesselam'da, peygamberde, elçide sizin en güzel örneğiniz vardır. O yüzden bu anlamda bizim örneğimiz de Resulullah aleyhissalatü vesselam olmalıdır. Onun hanımlarıyla nasıl geçindiği. Yani ara sıra hanımlarının birbirlerine tartışıp tabak fırlattığı zaman birini desteklemesi, öbürüne de öbür taraftan yardım etmesinden tutun. Bazen Hazreti Ayşe'yle koşu yapmasını biliyorsunuz. İki sefer koşmuşu, yarış yaptılar. Hazreti Ayşe, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la diyor, yarıştım. Birincide diyor, ben onu geçtim. O zaman ben biraz daha gençtim diyor ve biraz daha kilosuzdum ve geçtim diyor. Daha sonra diyor, biraz diyor, ben biraz kilo almıştım. Başka bir seferde Resulullah, yarışalım ya Ayşe dedi diyor. Ve yarıştık diyor. Bu sefer o beni geçti. Bu sefer dedi ki, bu öbürüne karşılık diyor, ey Ayşe unutma. Yani bir olduk diye. Yani böyle bir muamelesi. Hatta biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, insanlar hemen Mescid-i Nebevi'nin ön tarafında bizim Erzurum'daki cirit derler ya, onun gibi bir oyun oynamaktaydılar. Ve Hazreti Ayşe buna bakmak istedi. Yaşı da zaten gençti. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde zaten 18-19 yaşlarındaydı. Ya Resulullah bakmak istiyor, gel dedi. Hatta pencerenin diyor kenarına Resulullah elini koydu. Ben de diyor, yani pencere biraz dar olduğu için dizimi diyor Resulullah'ın dizine dayadım. Elimi de omuzuna doğru dayadım ve bakıyorum diyor. Ve baktıkça diyor, anladım ki Resulullah'ın diyor ayağı ağrıyor diyor. Çünkü üzerine bindim diyor. Üzerine bindiğim için ayağının ağrıdığını da fark ediyorum. Ayşe yeter mi dedi diyor. Yok, ben yine bakmak istiyorum ve hala bekledi diyor. Hatta diyor, ben acaba diyecek mi, yani ayağı ağrıyor diye vazgeçecek mi dedim diyor. Hayır, ben yok diyene kadar bekledi diyor. Ben yok diyene kadar, tamam ya Resulullah yeter diyene kadar da, ya yeter, ayağım koptu, çekildi falan demedi yani. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güzel bir örneği var. Tabi her şeyle, güzel muamelesiyle. Hani Hazreti Ayşe diyor ya, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evdeyken bizden birisi gibiydi, bizle ilgilenirdi, bizle ilgi gösterirdi, sorardı, soruştururdu. Ama ezan okunduğu zaman diyor, ezan okunduğu zaman bizi hiç tanımazdı diyor. Yani dışarıya yapıldığı zaman, dışarıda yapılmış olması gereken bir şey ise bizi hiç tanımazdı. Ama evin içerisine geldiği zaman da bizimle ilgilenirdi. Biz bazen deriz ya, yani bugün Müslümanların da hani Allah-u Teala bir ayetinde diyor, siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz gibi. Şimdi biz Peygamber'in sünnetinin bir kısmını alıp bir kısmını inkar etmek gibi duruma da düşmemeliyiz. Yani bugün Hazreti Ayşe'nin dediği gibi Resulullah işimizdeyken bizimle ilgilenirdi. Bölümünü alıp sürekli ilgilenenler, sürekli ilgilenen tipler. Yani o kadar ilgilenenler ki dışarıya kar yağsa umurlarında değil, dışarıda ne olursa olsun hiç umurlarında değil. Ama hep ilgileniyorlar içeride. Hazreti Ayşe'nin dediği gibi içerideyken bize ilgilenmiyor ya, hep içeriyle ilgileniyor. Öbür sefer ne diyor Hazreti Ayşe? Ama namaz okunduğu zaman, ezan okunduğu zaman, dışarı insanlar içerisine girdiği zaman bizi tanımazdı. Bu da ikincisi. Kimisi de hep dışarıda, hiç içeriye ilgilenmez. O da evde birisi var mı yok mu? Allah korusun. Yani bu da tamamen tersine. Yani biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam örneğini alırken, örneklerken bu ikisini de ne yapmalıyız? Gündemini tutmalıyız ve Allah-u Teala özellikle ve aşuruhunne bil ma'ruf, en güzel olan şekilde onlarla ne yapın? Muaşeret içerisine girin diyor. Ve bu Allah'ın emridir. En güzel bir şekilde girin. Onlarla muaşeretimiz, onlara karşı tavrımız, yaklaşımımız güzel olsun. Yani dengeli olsun. Ma'ruf, İslam'ın hoş görmüş olduğu şey, senin aklın güzel gördü ve örfün de hoş karşılamış olduğu şeye maruf denir. Yani bu şekilde muamele edin. Bu birinci ayetten İmam Nevevi bunu çıkartıyor. İkinci ayetimiz Nisa suresinin 129. ayeti. Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعَدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Yani hanımlarınızın arasında birden fazla evlenenler için, hanımlarınızın arasında adaleti sağlamak için ne kadar çaba sarf etseniz de وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Yani buna ne kadar hırslı olsanız da buna ne yapamazsınız? Buna güç yetiremezsiniz. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, her kim iki kadın alır da ikisi arasında adaletsizlik ile hükmederse ateşteki yerine hazırlansın diyor. Peki bu ayetle bu hadisi ne yapacağız? Hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iki eş alıp da ikisi arasında adaletsiz bir uygulama ortaya koyan kişiye cehennemdeki yerine hazırlansın derken, bu ayette ise Allah-u Teala iki hanımı olanın mümkün değil. Yani ne kadar çaba sarf ederse etsin ikisi arasında adaleti sağlayamayacağını bildiriyor. Ha, buradaki adaletten kasıt sevgi bölümüdür. Yani insan muamele olarak ikisi arasındaki dengeyi sağlayabilir. İkisini almış olduğu elbisede, ikisini oturtmuş olduğu evde, ikisini ayırmış olduğu zamanda bütün bunlara dengeyi sağlayabilir. Ama kalp olarak insanın gücünde olmayan şeyler vardır. Bazen insanın kalbi kendisine hakimdir. Siz ne isterseniz edin, kalbinize bazı yerde hakim olamazsınız. Sevmek hususunda, bazen korkmak hususunda. Bu hususta Allah-u Teala'nın kastettiği, yani iki eşi olanlar, ola ki kalbiniz bir tanesine fazla kayabilir. Fakat فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Bu durumda sakın ola diyor Allah-u Teala, bir tanesine tamamen meyledip de öbürünü yüzüstü bırakmayın. Öbürünü yüzüstü bırakmayın. Burada özellikle kadına karşı erkeğin bir sorumluluğu ve kadına karşı erkeğin muamelesinde bir dengeyi gözetmiş olması ve kadına karşı muamelenin Allah'ın emirlerinden bir tanesi olduğu açıktan yatıyor. Yani bu ayetle kadınlara karşı iyi davranmanın alakası nedir dersek, ayetin bir bölümünden delil çıkartılır. Çünkü Allah-u Teala birincisini meyledip ikincisini boş bırakmayın diyor. Yani kadın olarak da, sizin kadınınız olarak onun üzerinizde hakkı var. Ve ona dengeli davranmak, onunla iyi muamele etmiş olmak nedir? Allah'ın sizin üzerinizdeki emridir. وَاِنْ تُسْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Eğer ki iyilik yaparsanız ve ıslahçı olursanız, ıslahatçı olursanız, sakınırsanız, üzerinize düşen sorumluluğu bilirseniz ve dengeli olmamak hususunda da Allah'tan korkarsanız, bilin ki Allah mağfiret edendir, esirgeyendir. Yani bu durumda sizin elinizde olmayan bir takım aksaklıklardan çıkabilecek olan şeyler olursa, siz bunları alışkanlık haline getirmedikçe Allah bağışlar, esirgeyer diyor. Evet, bu da ikinci ayetimiz olarak almış. Hadislere gelecek olursak, evet, hadislerimiz 275 numaralı hadis. An Ebu Hureyre radıyallahu anhu kal. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: İstevsu bin nisa'i hayra, fe innel mer'ete hulikat min dila, ve inne a'veze ma fi dala'i a'lah, fe in zehebte tutimu keserte, ve in teraktehu lem gezel a'vec, fe istevsu bin nisa'i hayra. Resulullah aleyhissalatu vesselam, kadınlarınıza diyor iyi davranın. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan aktarılan bir hadis. Hanımlarınıza diyor iyi davranın, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Benim size tavsiyem budur ki veda hutbesinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın o İslam'ın en özlü hem usul meselelerini hem de bir takım önemli hükümlerini bir arada zikretmiş olduğu o veda hutbesinde Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın en sonki iki tavsiyesinden bir tanesidir bu. Öyle bir kadınlarınıza iyi davranmayı size tavsiye ediyorum. Ve benim bu tavsiyemi diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam, tutun, istavsu. Böyle bu tavsiyemi tutun ve tavsiyemi yerine getirin, hanımlarınıza iyi davranın. Çünkü kadın eri kabirde kemiğinden yaratılmıştır. Bu bölümü Nisa suresinin başındaki ayeti işlerken işlemişti. Kadının kabirde kemiğinden yaratılmış olması babında Allah-u Teala ne diyordu orada? Ya eyyühennesü tekû rabbekum, ey insanlar Rabbinizden korkun. O ki sizi yaratandır, sizin bir tek nefisten ve halaka minha, ve ondan da eşini yaratan. Oradaki ayetteki ondan da ifadesi ve hadislerdeki, buradaki mesela kadın kabirde kemiğinden yaratılmıştır hadislerinden kaynaklanarak bazı alimlerimiz Hazreti Havva'nın, Hazreti Adem aleyhisselamın kabirde kemiğinden alınarak yaratıldığını söylerler, bir görüşe giderler. Fakat biz o ayetin başında işlerken de ne yapmıştık? Onu zaten dile getirmiştik. En doğru olan görüşün bu değil, aynı cinsten yaratıldığını. Yani Hazreti Havva'nın, Hazreti Adem'in kabirde kemiğinden değil de ayrıyeten yaratıldığı görüşünün doğru olduğunu düşündüğümüzü zaten söylemiştik. Peki bu hadisteki kabirde kemiğinden yaratılmıştır derken ne kastedilir? Kadının özelliğine sadece vurgu yapılır. Mesela Allah-u Teala bir ayetinde insan acelecilikten yaratılmıştır diyor. Halbuki acele diye bir madde söz konusu değildir. Yani bir madde yoktur ki acele olan o maddeden yaratıldı. Yani acelecidir anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla kaburga kemiğine benzetiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve buyuruyor ki kadın eğri kaburga kemiği gibidir. فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ Eğer onu tam düzeltmeye kalkarsan ki eğri kaburga kemiğinin en eğri olan yeri de üst tarafıdır. Eğer onu diyor Resulullah sen tam düzeltmeye kalkarsan onu kırarsın. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mecazi bir anlatımda dengeli bir tavrımı yapıyor burada yönlendiriyor. Eğer diyor onu o şekilde bırakırsan, o şekilde onunla faydalanmaya yeltenirsen, ondaki bazı şeyleri görmezden gelirsen bu anlamı ne yaparsın? Ondan diyor hayrını görürsün ve bu şekilde kadınlarımıza diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dengeli davranıyor. Muttefakun aleyh olan bir hadis. Başka bir Bukhari ve Müslim'in rivayetinde yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde kadın eğri kaburga kemiği gibidir diyor. Doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Ama o şekilde faydalanmak istersen onunla bu şekilde de faydalanabilirsin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani kusursuz dost arayan kusursuz kalır hesabında. Yani bu anlamda gerçi bu emir bir önceki aile yapı taşını ifade ederken hakikaten aile anlamında İslam'ın kendisine yüklemiş olduğu yükümlülüğü ifa etmek isteyen bir erkek için geçerli. Yani diyeceksiniz ki şimdi kadın bir kaburga kemiği gibi olmuş ama bizim herife bir bakacak olsan kemik bile kalmış, plastik olmuş ya. Eğri büğrü. Ya hiç doğru tarafı yok ki diyeceksin ki. Bunu neyle düzelsin ki? Evet bu da doğru. O yüzden bazı aileler görürsünüz. Kadın erkek eve gittiği zaman selam vermez. Selam veremez. Çünkü yapacağı, vereceği selam bile evdeki eşi tarafından ne oldu ya herif? Merda kesildin başınıza. Falan gibi. Ya sen de mi gibi? Yani bir acayip bitti. Çünkü insan kendi eşini en iyi tanıyandır. Yani sizi anne ve babanızdan daha çok eşiniz tanır. Çünkü sürekli berabersiniz. Her şeyinizle berabersiniz. O yüzden evdeki İslamileşmek gibi bir anlamda ya da Allah Azze ve Celle'nin وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالسَّلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ehline namazı emret. Onlara namaz kılmalarını emir buyur. Sen de ona devamlı ol gibi bir emri. Yani kendisi bu anlamda gerçekten düzenli olmayan bir Müslüman nasıl böyle bir emri yerine getirecek ki? Ya da bunu yapmış olması ne kadar mümkün ki? Ha bu sonuçta olması gereken şekil. Yani Müslümanın olması gereken şekli. Ve o yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu durumda kadından hasıl olabilecek bir takım aksaklıklar olabilir. Bunu da ona ne yaparsın? Hoş görürsün. Bunu da ona fazla görmezsin. Unutmazsın. Yani bu anlamda kusur olabilir. Fakat sen bunu ne yaparsın? Bu şekilde devam edersin. Bu şekilde faydalanabilirsin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu hoşgörü üzerine inşa edilmiş olmasını Allah'ın Resulü salık veriyor. Tabi öbür taraftan Allah-u Teala'nın yani eğer kadınlarınızda bir müşruz ya da kadınlarınızda olmaması gereken bir şey görürseniz bu durumda ne yapın? Onları uyarın. Oysa yataklarınızı ayırın ve gerekirse onları dönün. Ayetinde öbür tarafta duruyor. Yani bu demek değil mi ki kadın Allah'ın müsaade etmediği bir hususta herhangi bir talebi olursa ya zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylemişti kadın işte eğri kaburga kemiği olsun canım idare ederiz. Yani kadının isteyeceği harama bu anlamda müsaade edilmez. Bu bahsetmiş olduğumuz haram çizgilerini yapmamak şartıyla aşmamış olmak şartıyla ya da birebir erkeğe karşı olan tavrında zaman istiyor. Çünkü insandır. Her insanın yeri, zamanı, farklı zamandaki haleti ruhiyesi değişkendir. Bütün bunlar dikkate alınıp kadının yapı itibariyle aceleci olması, erkeğe nispeten daha erken atılgan bir karar vermesi. Dolayısıyla daha erken ve atılgan bir karar verdiği için de daha çok hataya meyilli olmuş olması ihtimali. Hani 9, 3 bir bilç derler. Kadınlar bu anlamda biraz genel itibariyle. Kadınlar bu anlamda biraz farklıdırlar ve atılgandırlar. Hatta o yüzden biliyorsunuz atalar öyle demiştirler. Ananın bedduası tutmaz da babanın bedduası tutar demişler. Niye? Çünkü ana çocuğu bardağa düşürür Allah belanı versindir. Ya hemen patlayıverir ama baba o şekilde değildir. Baba pek beddua etmez. Çünkü babanın en yapabileceği en son bir şey bedduadır. Belki döver, belki başka bir şey yapar ama kadın canı tezdir. Yani bu anlamdan ananın bedduası tutmaz anlamı. Yoksa ananın bedduası tutarsa baba falan şöyle dursun. Baba falan şöyle dursun. Ha bu anlamda bu hayat-ı ruhiye dikkate alınarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sen onun o şekilde faydalan diyor. İlle doğrultmaya kalkarım dersen onun diyor kırarsın ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslim'deki rivayetinde ne diyor? Kadının kırılması ise boşanmasıdır. Yani illa bazı hasletleri gerçekten tamamen düzeltmiş olmaya kalkarsın, illa dümdüz kemik olsun diyecek olursan kırarsın ve kırılmış olması da boşanmasıdır diyor. Yani oraya kadar gider. Çünkü kadına kemiğine benzetiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu şekilde düzeltemezsin. Ama dediğimiz gibi bu nedir? Bu haram çizgisini hiçbir şekilde aşmamış olmak şartıyla. O şartla bağlantılıdır tabii ki. Evet, bir sonraki hadisimize geliyoruz. An Abdullah ibn Zama radıyallahu anhu ennehu sami'a an-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yahtub. Abdullah ibn Zama'dan diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki hitap ediyor. Yani hutbede hutbe okuyordu. İnsanlar hitapta bulunuyordu. Ki Resulullah aleyhissalatu vesselam hutbeleri bildiğiniz gibi cuma günü bayram namazlarında öldüğü gibi bazen özel durumlarda bazı ümmeti ilgilendiren genel meselelerde de insanları çağırırdı ve minbere çıkar onlara hitapta bulunuyordu. Bazen yolculukta devesinin üzerinde bazen insanlara ya da ashabına dayanarak onların omuzlarına tutunarak sesini duyurmak ister. Ve bu şekilde Resulullah hitap ederdi. Bir gün de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize hitap etti. Ve zekere mâkata ve lezi akkaraha ve Hazreti Salih Aleyhisselam'ın devesinden bahsetti. Ve o deveyi boğazlayan kimseden bahsetti. Ki hani Allah-u Teala ayetinde diyor ya izin ba'se eşkaha, yani o salihin kavmi en kötülerini, en azmışlarını yaptılar? Deveyi boğazlamak için gönderdiler. Resulullah bu ayeti okuduktan sonra o adamın özelliklerinden bahsetti bir parça. Yani Semud kavmindeki o güçlü ve gücü ve kuvvetiyle tanınan ve son derece fena olan bir adamdan bahsetti. Ve onu deveyi öldürmesinden diye bahsetti. Sonradan Abdullah ibn Zama diyor ki daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadınlardan bahsetti. Sümme zekeren nisa fevâ'aza fîhimle. Kadınlardan bahsetti ve onlara vaaz etti. Onlar için nasihatta bulundu. Fekâle ve daha sonra dedi ki ya'nudu ehadukum feyeclidu imra'atehu celdel abd. Sizden bir kimse var ki kalkıyor karısını köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor. Yani köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor. Yani burada özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın köleyi döver gibi ifadesi sonuçta efendinin köleye karşı bir sorumluluğu var mıdır? Yoktur. Çünkü köle zaten kölesidir. O yüzden köleye karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. O yüzden efendi kölesini istediği gibi kullanır ve ona karşı neden veren niçin karşılığı icabında verilmez. Çünkü zaten köledir ve herhangi bir bağda yoktur. Yarın bunu çekip gidecektir. İstediğin zaman azat edebileceksindir. Yani evde varmış ya da yokmuş. Yani bu anlamda herhangi bir ne yapmaz? Sahibi için herhangi bir şey ifade etmez köle. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizden biri diyor kalkar diyor karısını köleyi döver gibi dövmeye kalkar. Ondan sonra da belki de o akşam diyor onunla beraber aynı yatağı paylaşacak. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatmak istediği şey bu nasıl mümkün olabilir? Biz önce anlattık. Yani erkeğin kadının karısını dövmüş olması demek. Yani lan bu yemeği düzün ver de falan ayağını ya da gazak erkeklik anlamına değil. Ya da etten püften meselelerden değil. Ya da onu tamamen sıfır değerde görmüş olmasından değil. Ya unutmayın ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hani bir gün Amr bin As geldi, seferden gelmişti. Ve seferde de Allah kendilerine galibiyet nasip etmiş ve Medine'ye geldiği zaman hani yeni bir haber de gelmiş. Ve kazandık ya Resulallah. Yani senin gönderdiğin seferi de kazandık. O yüzden tam bu güzel haberi vermişken acaba onun ağzından seni seviyorum ifadesini alır mıyım diye. Dedi ki ya Resulallah hemen galibiyetle geldik ey Allah'ın Resulü dedikten sonra insanlarda en çok kimi seviyorsun ya Resulallah diye sordu. Hani hemen seni belki der diye. Ki bunlar ona gerçekten çok özenti gösterirlerdi. Hatta bir seferinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadınların yanına uğramıştı da kadınlara selamu aleyküm yani selam, Allah'ın selamı üzerinize olsun demişti. Ki Resulullah ayırmazdı. Çoluk, çocuk, hiçbir tanesi. Yani yolda geçen bir çocuk da olsa ona selam verir, halini hatırını sorar ve halini keyfini sorduktan sonra devam ederdi. Kadınlı erkekli ayırmazdı. Ve kadınlara bir yere girdiği zaman selam vermişti, kadınlara ses çıkmadı. Bir daha verdi, gene ses çıkmadı. Bir daha verdi, gene ses çıkmayınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızdı. Siz niye selam almıyorsunuz dedi. Dediler ya Resulallah, yani bu senin selamımızı ne yaptık? İçimizden aldık. İstedik ki senin bu talebin ne? Allah size selamet versin, Allah size huzur versin, Allah'ın selameti üzerinize olsun. Bu talep kimden geliyor? Senden geliyor. Allah-u Teala demiyor mu ki inna salateke sekenin lehum? Ey Peygamberim senin duan hiç şüphesiz onlar için, senin duan onlar için bir sükunettir, senin duan onlar için bir huzurdur demiyor mu? Biz içimizden aldık ya Resulullah ki sen o duayı, yani o selamı 200 sene tekrar edesin, Allah'ın bereketi senin isteğinle üzerimize gelsin diye. Ya da bir bakıyorsun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam pat diye bir yere giriyor. Ya Resulullah gelmişken bizim evi şereflendirsen, şurada bir yerimiz var, bir namaz kılsan. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle dedi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen ağır biraz sordu. Kimi seviyorsun ya Allah'ın Resul? Ayşe'yi dedi. Allah Allah. Ya o kadar erkek var. O kadar erkek var. Bizde bir kere ben hanımımı seviyorum demek. Gururu bir kere paramparça eder. Elini öyle almış başını kırmızı zirvesine vurmuş dedirtir adama. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'yi dedi. Bu sefer vakti ki ulaşamadık gayesine, peki ya Resulallah, erkeklerden kimi seviyorsun? Babasını. Bu da bir geçir. Sonra Ömer'e, vakti ki kendisine sıra gelmiyor, devam etmedi zaten. Ama sonuçta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hanımı Aişe'yi insanlarda en çok sevdiğini söylemekten geri çekilmiyor. Belki bu da bir terbiyeydi. Yani özellikle Arap toplumunda, hele bir de o bedevi çöl toplumunda kadını hiçe sayan, hele bir de İslam'dan önceki cahiliyede kadını bir düşünün ya. Kadını bir düşünün. Sadece erkeğin affedersin bir paçavrası, istediği zaman kullanıp atabileceği, mirastan dahi hak alamayan, böyle bir yapıda Resulullah'ın böyle bir ifadesi. Adamın yüzünü utandırırdı ya. Hani bizde öyle değil, bizde biliyorsunuz normalde bir kişi köydeki büyüklerin yanında bile çocuğunu kucağına alamaz. Bizim arkadaşlardan bir tanesi, vallahi ben bunu hiç İslam'ı bilmiyorum dedi. Gıcıklığına dedi, çocuğu kucağıma alıyorum, köyde geziyorum dedi. İki haftanın içerisinde dedi, köyde beni edepsiz ilan ettiler, ahlaksız ilan ettiler, hepsini yaptılar. Aynı adamların çocukları namaz kılmıyor dedi, affedersiniz. İşkinin başından kalkmıyor. Aynı adamların çocukları haramdan geri dönmüyor. Ama düğüne karşı nasılsın emice dedi mi, tamam. Ahlaklı, edepli, ben sırf böyle yaptım diye. Yani böyle bir adetin karşısında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadına bu şekilde değer vermiş olması da ekstreme yapılmalı, bu anlamda düşünülmüş olmalı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söylerken, yani sen hanımını bu şekilde köle döver gibi döveceksin ve akşam onunla bir de aynı yatağı paylaşacaksın. Yani bu nasıl olacak? Çünkü Allah'ın sana müsaade etmiş olduğu dövmek, çözüm olarak dövmekti. Ne gibi? Çocuğunu kötülüklere karşı uyarırsın. Yapma oğlum dersin. Babasın çünkü çocuğun için kötülük istemezsin sen. Uyarırsın, nasihat dinlenmiyor. Hala bataklığa gidiyor. Hala kötü yola gidiyor. Tekdir edersin. Korkutursun. Hiçbirisini dinlemiyor. Çocuk hala kötü yola gidiyorsa en sonki çözüm olarak ne yaparsın? En sonki çözüm yok. Müsaade edilmiştir de dövmeye. Çünkü dövmedeki amaç dahi senin dövmüş olma zevkini tatmin kârlığın değildir. Onu koymuş olmaktır. Ve erkeğin karısı dövmüş olması da en sonki çözüm olarak boşanmaktansa döv. Belki karede de boşanma. Çünkü boşanmak ondan daha beterdir. Çünkü boşanmak bitimdir. Yani toplumun aile yapısının bitmiş olması demektir boşanmak. O yüzden ona düşmekteyse önce bunu da dene diye. Ama normalde sizden birisi kalkıp karısını dövecek diyor Resulullah. Hem de kölesini döver gibi. Çünkü dövmede dahi bildiğiniz gibi Resulullah zaten bunu da inşallah herhalde karşımıza gelecek o hadis. Ya dövsen bile zarar vermeyecek. Yüzüne olmamak şartıyla, göğüs tarafına olmamak şartıyla. Belki kaba et taraflarına vuracak. Yani hasta etmeyecek şekilde. Yoksa bizim insanlarımızın yaptığı gibi yani böyle kürekle kafasına kafasına değil, kazma kürekle değil. Ve akşam diyor onunla, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatmak istedi. Yani sen bir kere o şekilde köle doğar gibi doğarsan, onu köle gibi edinirsen, onun kalbine hakim olamazsın sen. Belki vücuduna ne yaparsın? Vücuduna hakim olabilirsin, eline hakim olabilirsin, ayağına hakim olabilirsin ama kalbini yol bulamazsın. Çünkü kalbi Allah'tan başka kimse yol bulamaz. Kalbi Allah'tan başka kimse yol bulamaz. Vücudu tek bir darbede, yani kalbin bitmiş olduğu yerde nasıl diyor Resulullah onunla aynı yatağı paylaşacaksın? Ya paylaşmış olsam bile çok affınıza sınır. İki tane robotun beraberliğinden başka öteye geçecek mi bu? Ya da iki robotun beraberliğinin öteye geçmediği bir ailenin ileriye dönük hem seni koruması hem de toplumu güzelleştirmesi adına ne böyle olabilir ki? Belki bir yığıntı. Allah göstermesin. Ha, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu aktarıyor. Ve daha sonra o insanlar içerisinde ola ki bu, yani hadisi aktarıyor sadece Abdullah İbn-i Zem'a ve kadınlar içinde böyle söyledikten sonra diyor insanların yenilenmeden dolayı, affedersin, hava bırakmadan dolayı gülmelerin hususunda da Resulullah söyledi. Hani insandır, yorgundur, yaşlıdır, ihtiyardır ya da hastalık halindedir. Ola ki insanlar içerisinde ne yapabilir? Hava bırakabilir. Ve bu gülmeme de gelmiş. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada diyor ki bundan bahsettikten sonra لِمَا يَدَحَكُوا اَحَدُكُمْ لِمَا يَفْعَلْ. Sizden birisi kendi yaptığı şey için niye güler ki? Ya şu öğretim metoduna bakıyor musunuz? Yani öğretim metodu böyle olur. Ama tabi anlayana. Sizden birisi kendi yaptığı şey için neden güler ki diyor. Aynı şey sende de var. Aynı şey sen de yapıyorsun. Ve belki yarın aynı şey sen de düşeceksin. Öyleyse neden gülüyorsun? Yani bu anlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor, bir de bundan bahsetti. İnsan bizzat kendisinin de yaptığı bir şeye niye güler ki diye bunu da söylüyor. Bu da hadisimizin bu bölümüydü. Evet, bir sonraki hadisimize geliyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki la yefrak müminin mümine, herhangi bir kimse karısına, yani mümin olan mümineye iman etmiş bir erkek, iman etmiş bir kadına ama kasıt kocanın karısına, herhangi bir şekilde kim beslemesin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İn kerihe minha hulukan radıya minha ahar. Onda hoşuna gitmeyen bir ahlak olursa orada hoşuna giden başka bir şey vardır. Ama kim beslemesin diyor. Belki bir ailede, Allah göstermesin, Allah bütün müminleri emin eylesin. Yani bir ailede uçurumun başına gelmiş olmak demek, erkeğin kadının gözünde sıfırlaşması, kadının erkeğin gözünde sıfır hale dönüşmesi. İnsanların kusurlarıyla muallidir. Yani insanoğlu zaten hata ile illetlidir, mecburdur buna. Ve ola ki bir takım eksiklikler, senin hiç hoşuna gitmeyen şeyler onda, onun hiç hoşuna gitmeyen bir takım şeyler sende mevzu bahis olabilir. Ama bu anlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hoşuna gitmeyen bir şey vardır ama hoşuna giden başka bir şey de vardır. Onları gör. Ama ne olur diyor Resulullah? La yefrak. Sakın kim beslemesin. Sakın kim beslemesin. Yani kalbinde ona karşı bir sıfır ya da ona karşı bir güvensizlik ya da ona karşı herhangi bir siyah bir nokta oluşmuşsa Allah görürsün arkası kötü gelir. Hatta biliyor musun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizden bir kimse diyor gece vakti özellikle, yani hanımını güya basma adına yolculuktan geldiği zaman gece vakti evine gelmesin. Oyalansın, sabah diyor gelsin. Ve alimler bu hadisi nasıl açıklıyorlar? Birincisi, sonuçta erkek dışarıdan geldiği için, affedersiniz, yani uzak yoldan geldiği için hanımını özlemiştir. Bu anlamda hanımı da ev halindedir, dağınıktır, üstü başı kirlidir. Yani belki kocasının o isteği durumunda hiç hoşuna gitmeyecek bir durumla karşılaşmış olabilir. Bu da ne yapar? Sonuçta isteksizliği ya da ona karşı şeytanın kötü bir düşünce vermiş olmasını doğurabilir. Bir bu sebepten dolayı, ikincisi böyle bir tavrıyla, yani acaba yapıyor mu falan bir şey gibi, sanki baskın yapar gibi yaparsa, senin kalbinde böyle bir şey çıkarsa, yani senin kalbine böyle bir fitne düşerse, öyle değil mi? Artık ne yapabilirsin ki? O yüzden erkek bir olmaması gereken bir hata yaptıktan sonra bir kere kadın tarafından notu alınca artık ona güven vermiş olması önceki gibi olur mu? Mümkün değil. Ya da kadın için de aynı şey. Yani aynı şey erkek için de. Kadının önceden kötü tecrübe edinerek yaşamış olduğu ızdıraplardan sonra, yani koca tamamen ıslah olmuş olsa bile, ondan sonra o arayı mesafeyi kapatmış olması da nedir? Arayı mesafeyi kapatmış olması o kadar kolay değildir. Ve bu anlamda bakış açısı ihtiram üzerine olmalı. Ve erkek kadınına ihtiram, kadın erkeğine ihtiram göstermiş olmalı. Hani kime değer verirseniz ondan ne görürsünüz? Ondan değer görürsünüz. Değer vermediğiniz insanlardan değer beklemeyin. Ya bu her yerde böyledir. Yani şurada otururken dahi eğer karşılıklı birbirlerinize değer vermiyorsanız, yarın bir gün hiç kimse ya o adam bana hiç iyi davranmıyor deme hakkına sahip değilsin. Çünkü değer vermedin. Ve değer vermediğin bir yerde değer göremezsin. E peki bu ailede olursa? İşte böyle. Allah göstermesi daha beter. O yüzden Resulullah kim beslemesin diyor. Onun huyunu beğenmezse diyor. Geç o ahi yavrum. Dedenin yanına geç otur. Kim beslemesin diyor. Ve eğer diyor, eğer onun herhangi bir huyunu beğenmeyecek olursa başka bir huyunu beğenir. Güzel olan yerlere bak. Güzel olan şeylerden değerlendir. Hani Hazreti Ömer diyor ya, ben Habibimi iki şey için seviyorum. Birincisi beni haramdan koruduğu için. İkincisi çocuklarıma, yani İslam'ı öğrettiği için. Hiçbir güzel olan bir tarafı yok. Yani neden kadınlarımızı kıyaslarken hep böyle sosyetede işi gücü 24 saat berberde kalıp da sağını solunu boyalayan ya da önüne gelen, affedersiniz, önüne gelen her bir erkeğe ikinci kelimede hayatım çekebilecek şekilde kişiliksizleşmiş o kadınlara niye kıyaslıyorsunuz da kadınlarınızı kötü görüyorsunuz, çirkin görüyorsunuz? Yani kadınlar için de aynı. Kadınlar için de aynı. Hani hatta bir abi söylemişti, ben de bayağı hoşuma gitmişti. Yani bir adamı sahnede çekmiş olduğu senaryoyu yazıyor. Adam senaryoyu yazdıktan sonra erkeğin kadına iki tane iltifatı için bir saat boyunca 50 tane kameranın içerisinde çekim yapıyorlar. Bir iki deniyorlar, oynuyor, kapat, bir daha çek, kapat, bir daha çek. Erkeğin kadına göstermiş olduğu bir iltifatı kadın televizyonda görür görmez, bizim herifte yok ki diyor, bizim herif böyle. O neden öyle kıyaslıyor? Şeytan alıp başına gitti mi? Bir insan şeytanın eline düştü mü? Böyledir. E güzel olan bir tarafı vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demedi mi? Tümkehul mer'ah li erba. Kadın dört şey için evleniyor. Öyle cemaliha. Güzelliği için. Ve nesebiha. Nesebi için ya da hasebi için. Yani asaleti için sülalesi geliştir. Ve maliha. Malı için. Ve dini, ha, dini için evlenilir. Fazfer bizati dini talebet yedek. Dini sen güzel olanı seç. Ahlakı güzel olanı seç ki elin topraklansın. Elin bereket görsün. Seni değerlendirmiş olman gereken yer. Hani kadının bir tanesi demiş ya, kocasına demiş ki, vallahi demiş herif, seninle biz cennetteyiz inşallah demiş. Ne anladın demiş. Demiş, Allah benim gibi güzel bir kadını senin gibi demiş bir erkeğe nasip etti. Arkasında demiş, sen demiş bana şükrettin. Yani benim kadrimi bildin. Sana böyle bir hanım nasip etti işte, Allah'a şükrettin. Ben de demiş sana sabrettim. O ki Allah böyle yazmış. Allah da Kur'an'da sabredenlerle şükredenlere cennet vardır diyor. İnşallah ikimiz de cennetteyiz demiş. Ve özellikle Şureyh vardı, kadı, Hazreti Ali dönemindendir. Hayatımda bir sefer eşimle tartıştımdır. Onda da o haklıydıdır. Tabii insanlar şaşırır. Nasıl olur böyle bir şey? Ya olacak şey değil. Nasıl yaptın deyince, ben pek bir şey yapmadımdır. Ben onu hiç görmeden evlendim. Yani tanımadan, kişiliği tanımadan diyor evlendim. Ve düğünümüzü yaptılar. Düğünden sonra diyor bizi odaya attılar. Yani gevrek gecesi için. Namazımızı kıldık diyor iki rekat. Sonra diyor bana dedi ki gel otur şuraya. Oturdum diyor bana iki gün boyunca. Yani elim dahi dokunmadan. İki gün boyunca bana dedi ki bana anlat. Nasıl bir kimsesin? Neyi seversin, neyi sevmezsin? Kime gitmemi istersin, kime gitmemi istemezsin? Neler yemekten hoşlanırsın, neler yiyorsun? İki gün boyunca onu anlattım diyor. Ve söylediklerinin hepsine uydu diyor. Bir sefer diyor tartıştık, onda da ben haksızdım diyor. Gerçi bununla mı arasak diyeceksiniz de. Gerçi sürahler de yok yani. Yani sürah da biraz olmak lazım. Ama sonuçta karşılıklı gerçekten güzelliğin ya da evin içerisinde bir sevgi ve muhabbetin kol gezdi. O yüzden şeytanın yapabileceği en büyük, yani bir ailede göbek atacağı şey nedir biliyor musunuz? Kocanın gözünde kadını sıfır, kadının gözünde kocayı sıfır gösterdi mi biter. Bir ömür boyu bağırışmalarından bu yeter. Çünkü Resulullah diyor ya, kim, için içerisinde bir kim girdin mi, onda hiçbir güzelliği görmez artık. O çünkü o ne yaparsa batar. Hani derler ya işte kaşın üstünde, gözün üstünde kaşın var desen adama batıyor derler ya. Öyledir. Birisi birisine kafayı taktın mı, aa desen, acaba düzlemek mi istedi diyor, söylemek mi istedi diyor. B dese, bilmem ne mi demek istedi diyor. Ya yani o B harfinin arkasından şeyler çıkartıyor. Çünkü adam huylu bir kere. Kim var işin içerisinde? Ne desen de. O yüzden Resulullah bundan nehyedi. Kim beslemesin diyor. Koca karısından kim beslemesin. O yüzden onun bir huylu beğenmesi bir huylu beğenir. Evet, bir sonraki hadis. 2, 3, 4 4 hadisimizi bitirelim hızlı hızlı inşallah. Evet, Amr İbni Ahvas el-Cüşemi radiyallahu anh'tan veda haccında diyor Peygamber aleyhisselamı dinledim. Allah-u Teala'ya hamdü sena etti, halka öğüt verdi ve sonra diyor onu ben şöyle derken işittim. Ashabım, kadınlara iyi davranmanızı size tavsiye ediyorum. Ve bu vasiyetimi tutun. Zira onlar sizin idarenize ve himayenize verilmişlerdir. Yani onlar evleninceye kadar anne ve babalarının sorumluluğu adı altındaydılar ve ondan sonra sizin velayetiniz içerisine girdiler. Sizin evinizin altına girdiler, sizin himayenize girdiler. Kesin olarak bir bildiğiniz bir ahlaksızlık yapmadıkları takdirde, kesin olarak bildiğiniz bir ahlaksızlık. Yani burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da o büyük imtihanını unutmayın, ifk hadisesini. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o kadar büyük bir iftira, o kadar büyük belki de fitnecilerin aklın zorlayabileceği yerlerden gelip de fitneyi dokundurdukları, fitneyi gündeme getirdikleri yer olmasına rağmen o kadar yine tahammül edebilmişti ki Hazreti Ayşe'ye sadece arkadaşını nasıl demiş, sadece ona bir şey demiyordu. Belki bugün Müslümanlardan bir tanesinde sadece adı çıksa hemen gider kadını doğurur. Allah göstermesin. Yani Allah'a şükür olsun ki Allah müminleri de bizleri bu anlamda koruyor. Çünkü bugün müminler bu anlamda da dengesizdirler. Tek bir yerde hiç tanımadığı bir insan. Ya kardeş senin hanımın iyi mi falan, yani durumu nasıl dese, yani kardeş olarak olsa ki hanımından sorsa. Yani misal ona öyle insanlar olur ki sorar az da pat diye sorar bunu yani. Adam eve gide karşı duymaya başlar. Ulan sen ne biçim bir kadınsın ki? Bilmem ne bak, ellerin adamda da yani dillerine bile dolanmışsın. Ya Allah'a şükür ki böyle şeyler yine pek gündeme gelmiyor. Yoksa adaletsizlik olarak öldürürüz yani biz. Allah göstermesin. Halbuki Resulullah kesin olarak diyor. Yani bu anlamda ne olursa olsun bir kesinlik söz konusu olacak. Çünkü Hazreti Peygamber'in ilk hadisesini de biz biliyoruz. Öyle bir imtihanı da biliyoruz. Evet, burada Resulullah kesin bir ahlaksızlık yapmadıkları müddetçe diyor, onların üzerinde zorbalık kurmaya hakkınız yoktur. Yani kesin bir ahlaksızlık yapmadıkça. Yani sınır ne? Sınır haram çizgisidir. Sınır haram çizgisidir. Yoksa yemek yapmadın, şunu yapmadın, böyle yapmadın değildir. adam üzerine bir haksızlıkla zorbalık yapma hakkımız yoktur diyor Resulullah. Eğer ahlak dışı bir hareket yaparlarsa onları yataklarında yalnız bırakın. Yani aynı yatakta sırt dönün. Ta ki yalnızlığı hissetmeye başlasın. Yani yalnız kaldığı zaman düşeceği durumu düşünmeye başlasın. Bu da aslında bir tepkidir sadece. Yani onu evde adeta babasının evine göndermiş gibi hissettirmiş olmaktır. Evde babasının evine göndermiş olmayı hissettirmiş olmaktır. Yani bunu bir şekilde ne yapın? Resulullah eğer ahlaksızlık yaparsa, yani buradaki ahlaksızlıktan kasıt affedersin, haşa fuhuş değil. Ama bir Müslüman kadına olmaması gereken haram olan bir husus. Bunu kastediyoruz. Eğer böyle yaparsa ne yapın? Onları yataklarını yalnız bırakın. Eğer bir ve bir yerlerini incitmeyecek şekilde durun. Dediğimiz gibi kabahat taraflarına. Eğer size itaat ederlerse diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ondan sonra düzelirlerse artık onlara zarar verecek bir şey yapmayın. Yani haddi aşmayın. Sınırı aşmayın ve sınırında durun. Şunu bilin ki sizin kadınlar üzerinizde haklarınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız yatağınızı yabancılardan korumaları, özellikle iffetinizi, namusunuzu. Çünkü başka bir ayetinde Allah-u Teala ne diyor? Onlar yokken kocaları kıyaplarında onların namuslarını koruma anlamında mümin kadınları överken istemediğiniz kimseleri de evinize almamalarıdır. Gerekirse anne baba dahi olsun. Kadın anne babası dahi olsun. Yani bazen öyle olur ki gerçekten kadın damadının kızının olan sevgisini kıskanır. Damadıyla hanımının arasını açan kadın vardır. Ya da gelinle oğlunun arasını açan kadına vardır. Hatta kağıdını yapar, cinci hocalara gider, komşuya laf götürtürür, gelinin hatasını arar. Bekler ki sabah kaçta kalkıyor? 8-5 gece kalktı mı? Tembel bu ya. Akşama kadar yatıyor bizim gelin. Hele bir de kocaya da böyle bir fit dedim. Ne yapıyorsun sen? Bak bu anadır ha. Ana yapar bunu bazen. Kadına yapar bunu bazen. Çıkmıyor mu? Çıkar. O yüzden böyle bir durumda dahi bu anlamda erkek ne yapar? Ailesindeki huzurun bozulmaması için gerekli olan şeyi yapar. Çünkü asıl olan odur. Ve o da ona emanettir. Anne babanın hakkı tabii ki farklıdır. Yoksa evvela şu, yani hanımından dolayı ya da çoluğundan çocuğundan dolayı anne ve babasına baş kaldıran insanlar iflah olmazlar. Bu ayrı. Ama arada bir denge vardır. Bu demek değildir ki kendi annenin haksızlığı ya da kendi babanın haksızlığını çocuklarının üzerine ya da hanımının üzerine zulmetmiş olmalarına da müsaade edeceksin anlamına tabii ki gelmez bu. Çünkü Allah-u Teala her şeyin sınırını yapmıştır, ortaya koymuştur. O yüzden ola ki eğer kadının anne ya da babası kadını kocasına karşı kışkırtıyor ya da annesi bunu yapıyorsa, annesinin yanına gittiği zaman kocasına karşı itaati düşüyorsa, kocasını sızırlıyorsa, annen bu eve girmeyeceksin, annenin yanına gitmeyeceksin. Maksat nedir? Vay ben böyle erkeğim ha falan değil ya. Yani. Maksat o aile yapısındaki dengeyi korumuş olmaktır. Bu anlamdan senin müsaade etmediği kişiyi ne yapmaman almamandır. Onların sizin üzerindeki hakları ise giyim kuşam ve yeme içme konularında kendine iyi imkanlar sağlamış olmanızdır. Efendimiz Tirmizi'nin ve İbn-i Mace'nin sahih rivayette aktarmış oldukları hadis. Bir sonraki hadis. Muaviye İbn-i Hayve radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah, ya Resulullah kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir diye sordum. Şöyle buyurdu. Yediğimiz ölçüde yedirmek, giydiğimiz seviyede giydirmek, yüzlerine vurmamak, yaptıkları işin ve kendilerinin çirkin olduğunu söylememek, onları yataklarını yalnız bırakmak gerekirse bu işi sadece evde yapmaktır. Yani kadınların hakları, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam verdiği öğütlerine en tutu'imaha izâ ta'imte. Yani kendi yemiş olduğu şeyleri onları yedirmen. Bir ayrıcalık yapmaman. Kendi çarşıda etli ekmeği götür, eve soğan getir. Ya da kendi çarşıda lahmacunu götür, eve bunu getir. Kendi çarşıda hep şey götür, pizza götür, eve de patates getir. Yok. Tabi bazen böyle olur. Şimdi illa çarşıdan ne yersem ya bir de eve götüreyim. Bu kadar da değil ya. Onu da demiyoruz şimdi. Ama adet haline getirmek onu kastediyoruz. Yani sonuçta yediğinden yedirmen. Genel çerçeve içerisinde yediğinden onu da yedirmiş olma. Kendi yemeğe ne kadar dikkat ediyorsa ona da yedirmiş olma. Hatta kendi yemeği ona yedirmiş olma. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanın kendi yediğinde sadaka vardır demiyor ama insanın eşinin ağzına verdiği lokmada ne vardır diyor? Sadaka vardır diyor. Çünkü onları sen Allah'ın emanetiyle aldın. Ondan sorumluluğuyla aldın. Sorumluluğunu aldığın şeyin sorumluluğunu taşırsan mükafat alırsın. Madem ki onları sen aldın kendine, madem ki Allah onları sana emanet etti, yemesini, içmesini, giymesini, onların sorumluluğunu sana yükledi, madem ki kadının cebinde dünya para olsa, kolunda dünya altın olsa, bankasında dünya parası olsa, aç kalsa sen günaha gireceksin, madem ki senin sorumluluğun altında, o zaman tabii ki bu sorumluluğu taşırsan da ecir var. O yüzden çocuklarınızı aldığınız bir sakızda Resulullah sadaka vardır diyor. Hadiste sakız geçmiyor da, yani insanın kendi ehli için getirdiği bir ekmekte dahi sadaka vardır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü sorumluluğun ifasıdır bu. Çünkü çocuklar ve kadın bu anlamda hemen hadiste gelecek zayıftır ve bizim elimizde nedir? Himayemizde dediler. O yüzden Resulullah onlara yediğinizden yedirmek, giydiğiniz seviyede onları giydirmek, yüzlerine vurmamak. Zaten yüze vurmak İslam'da özellikle bildiğiniz gibi nehyedilmiş olan hususlardan bir tanesi. Yaptıkları işin ve kendilerinin çirkin olduğunu söylememek. Yani böyle bir vaveleyi koparan tip olmamak. Hani bazen kadınların özellikle kocalarına karşı küfrü dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani ne iyilik yaparsan yap dünya ömür boyu, bir kötülük görsen ne gördüm ki diye başa kalkar diyor ya kadınlar. Yani bazen böyle kadınlaşmamak. Kadının yaptığı bir şeyden sonra hemen vaveleyi koparmamak. Ya da ondaki bir takım kötülükler, bunu yüzüne vurmamak. Karakter zedeleme problemidir. Yoksa kadının yaptığı bir hatayı söylemek değildir. Yani bir kadına bugünkü yemeği hiç güzel olmamış ya. Demek bu ayrı bir olaydır. Ya da şu işi niye yapmadın demek. Bu ayrı bir olaydır. Ama kadına ya sen ne bileyim işte idare ediyoruz ya falan. Başımıza geldi işte çekiyoruz ya falan. Yani bir yük gibi hissettirdiğinden karakter zedelemesidir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmayın diyor. Yani önde ölsen dahi yaptıkları işi ve kendilerinin çirkin olduğunu onlara söylememek. Onları yataklarına yalnız bırakmak gerekirse bu işi sadece evde yapmaktır. Yani kadına tepki alıyorsun. Kadına tepki aldığın zaman dışarıya çıktığında bunu yansıtmamak. Belki bugün buraya gelmeden evinde hanımıyla bağırışmış kardeşlerimiz vardır. Ama bunu hissettirmez. Neden? Çünkü yine mahremi bilir. Çünkü yine kendisinden bilir. Hani anlatırlar, bizim o taraflarda anlatırlar. Adam karısını bir taraftan dövüyormuş, karısı da bir taraftan pencereleri kapatmaya çalışıyormuş ki konu komşu duymasın. Yani bir taraftan dayak yiyor, bir taraftan pencereleri kapatıyormuş ki konu komşuya rezil olmayalım. Yani diyorsan arkadan da gene neyse. Nasıl? Pencereyi açıyorlar. Ha şimdi pencereyi açıyorlar. Doğru yani. Yani. Evet. Ha, pencerenin açıldığı yerde, pencerenin açıldığı yerde aslında olay bitmiştir. Neden? Çünkü kendi evinin altında doğmuş olduğun kadın, kendi evinde doğmuş olduğun kadın hala senin kadınındır. Ve kadın hala bu hissedir. Ama dışarıya çıkıp da bir paçavra gibi yani onun kişiliğini ortalığa attığın zaman orada iş bitmiştir. O karakter sıfırlaması dedik ya, kim oluşturacak bir nesne haline gelmiştir. Yani bu yapılsa bile tabii hiç yapılmayacak anlamında. Yani bunun da tabii ki sınırları var. Yoksa biz sahabeden bir kadının gelip kocasını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şikayet ettiğini biliyoruz. Tabii ki bu tür şeyler de olacaktır. Yani eğer bir sorun varsa sorun durumunda ayrıdır. Ama duymuşsan bunu dışarıya yansıtma diyor Resulullah. Yani evde belki yatağını ayırmışsın. Yani ona tepki alıyorsun ama başka bir yere misafirliğe gittiysen hissettirme bunu. Hissettirme. Çünkü nasıl ki sen bir erkek olarak kadının gözünde insanlar içerisinde dengeli olanlardan gözükmek istiyorsan o da aynı şeyi talep eder. Bu saygılık, karşılıklı saygı meselesi de ailenin neyidir? Ailenin adeta barutudur. Karşılıklı sevgi. O yüzden bunun üzerine inşa edilirse ne yapılır? Hayır gözükür. Ve Resulullah bunu yapman diyor. Evet, iki hadisim var. Bayağı geçtik, hızlı. Bayağı hızlı geçeceğim. Metni okumayayım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki müminlerin iman bakımından en güzeli Yani iman bakımından en kemale ermiş olanı, huyu en iyi olanıdır. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hani Tirmizi'nin bir rivayetinde diyor ya, min husni islamin mer'i terkuhu ma la ya'ni. Bir kimsenin kendisini ilgilendirmeyen boş şeylerle uğraşmaması İslam'ın güzelliğindendir. Yani Müslümanlığın güzelliğindedir boş işlerle uğraşmaması. Ve kendisini ilgilendirmeyen şeylere yeltenmemesi. Bu da Resulullah diyor ki sizin en mükemmeliniz iman bakımından huyu en güzel olanınızdır. Yani muaşereti en güzel bir şekilde inşa edeninizdir. Ve sizin en hayırlınız kadınlarına karşı hayırlı olanlarınızdır. Sizin en hayırlınız kadınlarınıza karşı hayırlı olanınızdır. Buradaki hayrın içeriğini açmayacağız. Çünkü şu ana kadar konuştuklarımızdan siz onu zaten Allah'ınıza çıkartırsınız. Yani onlara karşı hayırlı olmaktan kasıt zaten Allah'ınıza bildiğiniz bir şey. Vakit zaten daralmış, ona girmeyin. Evet, bir sonraki hadisimiz İyas İbni Abdullah İbni Ebu Zübat radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam kadınlarınızı dövmeyiniz buyurdu. Kadınlarınızı dövmeyiniz buyurdu. Hazreti Ömer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkarak kadınlar kocalarını dinlemez oldular dedi. Hem de bunu diyen Hazreti Ömer ha. Yani başka bir tarafı olsa neyse Hazreti Ömer kadınlar dinlemiyor diyor artık. Hatta biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hafsa annemize tepki aldığı zaman hatta kadınlara tepki aldığı zaman Hazreti Ömer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı güldüren üç şey söylemişti. Onlardan bir tanesi neydi? Ya Resulullah demişti, bizim kadınlarımız Mekke'de çok iyiydiler. Yani ne desen yapar da buraya geldi, Ensar'ın kadınlarını gördüler, baş kaldırmaya başladılar bize. Falan diyor diye. Yani Hazreti Ömer yine geliyor ve diyor ki ya Resulullah, sen kadınlarınızı dövmeyiniz dedin ve kadınlar artık baş dinlemez oldular. Söz dinlemez oldular. Çünkü Resulullah dövmeyin demiş. Dövmeyin deyince sahabe döver mi? İşitip itaat etmek yok mu? Hayırda amel etmek yok mu? Hayır olan bir şey söylenmişse peygamberden yapmamak olur mu? Evet, onlarda gerçekten böyle şey yoktu. Ve Hazreti Ömer diyor ki bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buna biraz müsaade etti. Yani bazen kadına fazla şey verirseniz, yani çok da fazla hak verirseniz kadınlığını unutur, bir erkeklik taslamaya başlar. Çünkü bir ailede dört tip vardır deriz. Ne de desin derse kitapta falan göremezsiniz. Bu benim kendi çıkarımımdır. Kaymak yok. Birinci aile tipinde dedik erkek kadındır. Kadın erkektir. Yani erkek kadın olmuş, kadın erkek olmuş. Bu aileden hayır çıkmaz. İdare ederler. Eminim idare ederler. Ya birbirini idare eder, ya öbürü öbürünü idare eder. Ama İslam'ın amaçlamış olduğu yani böyle şeyli, disiplinli, eğitimli ve ileriye dönük toplumun inşasını oluşturacak bir aile yapısı çıkmaz. Mümkün değil. İkincisinde erkek erkek olur, kadın da erkek olur. Sürekli iki şövalye gibi. Biri bir ata biner, biri bir ata biner. O onu linç etmek, onu linç etmek için, onu sırtını yere vurmak için, onu sırtını yere vurmak için iki pehlivan gibi mücadele eder dururlar. Çocuklar mı? Onları başkaları eğitir. Önemli değil. Üçüncüsünde erkek kadın olur. Kadın da kadındır. Bu tipte de ikisi de kadın. Erkek yok evde. Karar verilecek, ona sorar, böyle mi yapalım, ona sorar, böyle mi yapalım, acaba nasıl yapsak? Ya tamam yapın artık bir şey de. Yok. Bundan da gitmez. Çünkü otorite eksikliği vardır. Müdürün kaldırdığınız bir yerde öğretmenlerden mutlaka farklı farklı ses çıkar, okulda dedik disiplin bozulur. Bir yerde bu da lazımdır. Yani müdür onlara danışır, kadının evde söz söyleme hakkı vardır. Ama sözsüz erkeğindir. Tabii karı konuşur, tamam mı herif? Tamam öyledir. Ya bu şekilde sözsüz, tamam öyledir diye değil. Karar verme mekanizması olarak. Bunun arkasında dördüncü aile tipi Allah'ın demiş olduğu fıtrata uygun olan erkek erkektir, kadın kadındır. Herkes rolünü bilir, herkes sorumluluğunu bilir. Herkes üzerine düşeni yapar. İşte bu aile bereket vardır. Bu ailede geleceğe dönük ne vardır? uygulama vardır. Kadın erkeğini emri bil maruf nehyanın münker yapar. Kadın erkeğini haram gördüğü zaman uyarır. İyili olan şeyleri ona tavsiye eder. Erkek hanımına aynısını yapar. Ama bizim aldığımız kültürde kadın bir kere erkeğe hiçbir şey söyleyemez. Hiç. Sen kimsin ki konuşuyorsun? Ya da şu andaki batı kültüründe erkek hiçbir şey söyleyemez. Sen ne konuşuyorsun ki? Ben de kazanıyorum. Sen elin avucuna mı kaldık? Gibi anlamında. Yok. İslam'ın dediği tip budur. Bu aile tipinde ne vardır? Hayır vardır. Ve Resulullah bu tarzı müsaade etti. Denge otursun diye. Bunun üzerine de diyor. Birçok kadın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına gelerek kocalarını şikayette başladılar. Kocalarını şikayete başladılar. Yani bizi dövüyorlar diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına geliyor. Bazı şikayetlerde bulunmuşlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki birçok kadın Muhammed'in ailesine, yani benim kendi aileme, ehli beytime gelerek kocalarını şikayet ediyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kadınlarını döven o kişiler sizin hayırlarınız değildir. Bunu bilin. Kadınlarınızı döven, kadınlarını döven o kimseler sizin hayırlılarınız değildir. Evet, açık ve net Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi. Evet, son ki hadis alıyoruz. Biraz uzadı ders, kusura bakmayın inşallah. Abdullah İbni Amr İbni As'tan diyor ki radıyallahu anh, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dünya geçici bir faydalanmaktan ibarettir. Ya dünyada bir insanın yapabileceği faydalanmaktır. Bunun içerisinde nefes faydası da girer, yeme içme de girer ya da dünyada almış olduğu zevkler de girer, dünyada hoşlanmış olduğu şeyler de girer. Yani bugün arkadaşlık da bir menfaattir. Komşuluk hakkı da bir menfaattir. Kardeşlik de bir menfaattir. Sıkıştığınız zaman sıkıntınıza yetişen ya da sevincinizde sevincinizi paylaşan, korktuğunuzda sizinle beraber korkunuzu paylaşan insanlar bir menfaattir. Yani dünya bu anlamda bir faydalanmaktan ibarettir diyor Resulullah. وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةِ Ve o dünyanın diyor en hayırlı, fayda verici şeyi de salihâ bir kadındır. Yani salihâ, kendisini salih amellere meylettirmiş, salih ameller peşinde koşan, kötülükten uzak, dedikodudan uzak, fitneden uzak, itaatsizlikten uzak, baş kaldırıdan uzak, bütün bunlardan uzak, salih amele meyletmiş ve insan baktığı zaman işini açacak, yani evde, icabında kocasının sokakta başına gelen sıkıntılardan sonra ya eve gitsem de biraz teselli bulsam diyeceği bir kadın olmuş olmaz. Yoksa adam işten çıkınca doğru eve uğramadan kahvehaneye gidiyorsa arka Allah'tan bizim karı herhalde 12'de 1'de yatar. Ben 1.30'a kadar artık ne yapayım biraz oyalanayım. Tam 1'de yatar, yarım saatte de uykuya girse 2'de falan girerken hissetmez. Buna bir karı varsa ne olacak ki? Yani öyle küçümsemeyin bunu. Bugün dışarıya dadanmış olan insanların, bugün dışarıda şeytana kulluk etmiş olan insanlarda bu da var. Gerçi öyle kadınlar da var ki, Allah onlara da sabır versin, Allah onlara çıkar yol versin. Dağ gibi, salih amele amaçlamış, hayır amaçlamış. Ama kocası bir türlü. Bunları da var. O yüzden Allah-u Teala bereket versin diyelim. Allah-u Teala bizleri seçmiş olduğu İslam toplumuna aday olabilecek aileler cümlesine Allah-u Teala bizleri de katsın. Allah-u Teala bizleri, eşlerimizi, çocuklarımızı göz nuru kılsın ve her birimizi de muttakiler için önder kılsın. Allah sizlerden razı olsun ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.